สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวัดป่าดอนหายโศกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมารัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันทาง Facebook Live ของวัดป่าดอนหายโศกเหมือนเช่นเคยค่ะในค่ำคืนของวันศุกร์เช่นนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2562นะคะแล้วก็เทปในการบันทึกวันนี้ก็จะมีการบันทึกไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะก็แน่นอนนะคะพบกันเป็นการไลฟ์สดจากวัดป่าดอนหายโศกในวันนี้ก็จะเป็นช่วงของซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกค่ะเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว ใช่ทุกวันศุกร์สองทุ่มในนี้เรามีนัดกันทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งโดยในการไลฟ์เนี่ยก็มีเนื้อหาที่ชัดเจนแน่นอนเลยคือเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูว่าในเล่มนี้เราถึงเล่มนี้เราถึงข้อนี้ไล่ไปก็จะตรงกันจะรู้เลยว่าสัปดาห์หน้าจะพูดเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ได้ฟังพูดเรื่องอะไรมาเราดูในเล่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีอันนี้มันจะไล่หน้าไล่หลังได้จะรู้เนื้อหาก่อนด้วยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันซึ่งนี่เป็นความดีที่ว่าเราศึกษาให้เป็นระบบไปให้เป็นข้อเป็นข้อไปไล่ไปทีละข้อผ่านไปทีละหน้าให้จบไปทีละเล่มแล้วก็จะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางอันนี้คือจะเป็นซีรีส์ที่เราทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่33คุณใจ33แล้ว เจ้าค่ะ นอกจากนี้ก็มีอัปเดตนิดนึงแจ้งข่าวให้ทราบกับท่านผู้ฟังว่าเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยมันรวมกันเข้ามาแล้วก็เสิร์ชหาง่ายก็จึงจะทำเว็บไซต์ใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมะที่จากวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็จะไปฟังได้ดูได้ชมได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm ก็หมายถึงเสียงถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ FM ก็เหมือนวิทยุอย่างนี้นะทั้งเสียงด้วยทั้งวิดีโอด้วยอยู่ในเว็บไซต์นี้ที่เดียวกันเลย จะค่ะรวมกันไว้ ใช่นี่คือช่องทางที่จะฟังทางเว็บไซต์ได ้เจ้าค่ะ อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางพอดแคสต์สำหรับท่านที่ต้องใช้แอปพลิเคชันพอดแคสต์ไม่ว่าจะอยู่ใน Apple Podcast หรือว่า Google Podcast Android สามารถที่จะโหลดซอฟต์แวร์แล้วก็เสิร์ชหารายการของเราเนี่ยได้แล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดคือดอนหายโศกที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เสิร์ชแล้วก็จะเจออยู่ทั้งหมด7รายการด้วยกันเป็นอย่างน้อย มีอะไรบ้าง จะมีช่วงวันจันทร์ก็จะเป็นรายการสมการชีวิตที่เราจะนำโจทย์ปัญหาข้อมูลเรื่องราวสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่มีปัญหาอย่างไรเนี่ยเอามาแบบทำความเข้าใจจะสอดแทรกธรรมะลงไปได้อย่างไรนี่คือรายการแรกหรือว่าสมการชีวิต วันจันทร์ วันจันทร์ใช่อันนี้รายการที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเลยหลับตาพิจารณาใกล้ครวญไปตามเจริญสมถวิปัสสนานำธรรมะเข้าสู่ในใจให้ได้เราก็เรียกว่าช่วงเข้าใจธรรมนี่เป็นรายการที่สองมาในทุกวันอังคารใช่ ใช่ค ่ ะ ส่วนเนื้อหาข้อมูลที่เป็นนี่คือวันพุธเนื้อหาข้อมูลที่เป็นบทแม่บทหัวข้อที่พระพุทธเจ้าแบบบัญญัติเอาไว้แจกแจงมีตัวอย่างยังไงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนแตกยังไงหัวข้อธรรมะเหล่านี้จะมาพูดกันในวันพุธชื่อว่าช่วงใต้ร่มโพธิบทโดยในช่วงของวันพุธเนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงต้นเนี่ยก็คือให้นั่งสมาธิประมาณ15นาทีแล้วก็ช่วงท้ายของรายการประมาณ45นาทีเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายธรรมะต่างๆรวมเรียกว่าช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้เป็นรายการที่3มาในวันพุธส่วนคนที่แบบชอบดื่มด่ำในบทเพียรชนะซึมซาบไปให้ความคิดของเราสามารถตกตะกอนแล้วก็เข้าใจในบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าได้อันนี้ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งในช่วงของวันพฤหัสที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรแล้วก็จะเป็นแบบอ่านพระสูตรให้ฟังเลยจะอธิบายนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอ่านให้ฟัง คนที่ชอบฟังเนื้อหาพระสูตรแล้วเข้าสมาธิไปด้วยเดินจงกรมไปด้วยอันนี้จะได้ประโยชน์ความซึมซาบดื่มดำในบทเพียรชนะนี้จะได้ ในอันนี้คือทุกวันพระรหัสบดี ใช่ๆรายการที่4ของเราส่วนรายการที่5คือในวันศุกร์ก็จะเป็นนิทานนิทานเนี่ยก็คือเป็น ช่วงเช้าถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องก็คือ ตีห้าถึงหกโมง ตีห้าถึงหกโมงใช่ใช่เป็นนิทานที่แบบประกอบสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บางทีอาจจะมีพุทธพจน์จุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็มีเรื่องราวที่ประกอบขึ้นมาซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวจริงเรื่องราวแต่งเป็นนิทานชาดกเป็นอรรถกถาธรรมบทพวกนี้จะยกมาประกอบข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจถึงบริบทความเป็นอยู่การปกครองรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นยังไงอย่างนี้นะบางคนในสมัยนั้นเราฟังไปก็อาจจะได้ความมีความรู้กว้างขวางแล้วก็เรื่องนิทานเช่นภูเขานกท้องฟ้าต้นไม้อะไรพวกนี้บางทีเด็กๆก็ชอบฟัง สนุกดีแล้ว ก็สามารถฟังได้อันนี้คือในวันศุกร์ช่วงเราชื่อว่านิทานบรรณนานิทานบรรณนาส่วนวันเสาร์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุเนี่ยก็คือรายการนี้ที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกนี้เป็นหลักไล่กันไปเลยทีละข้อทีละหน้าไปทีละเล่มให้มันจบไปอย่างเงี้ยนะอันนี้คือขุดเพชรในพระไตรปิฎกจะมาออกอากาศทางสถานีวิทยุในทุกวันเสาร์โดยจัดทำเป็นรูปแบบของไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางเว็บไซต์ donhaiso.fm เนี่ยในวันศุกร์2ทุ่มก่อนแล้วก็นำเนื้อหานี้มาออกอากาศใช่ใช่ใช่ที่เราไลฟ์อยู่ในขณะนี้อันนี้คือรายการที่6คือขุดเพชรในพระไตรปิฎกสามารถเสิร์ชได้เลยตามชื่อคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้แล้วส่วนรายการที่7ก็คือช่วงของวันอาทิตย์ที่เราจะนำคำถามข้อสงสัยหรือข้อมูลต่างๆที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขียนกันมาพูดคุยตอบปัญหากันในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านในวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่7อันนี้คือหลักๆนะที่มีทางสวทภาคภาษาไทยแล้วก็ยังมีรายการภาษาอังกฤษอีกซึ่งจะจัดทำขึ้นต่อไปเป็นรายการที่8แล้วก็รายการที่9ซึ่งนั่นคือช่วงของเพียวธรรมะที่อยู่ในทาง FM 88อันนี้เป็นการอ่านพระสูตร2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันไปแล้วก็จะมี Sunday Dhamma Talk อันนี้ก็จะเป็นรายการที่9ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของการอธิบายธรรมะเช่นนำภาพปฏิบัติธรรมะหรือนำหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมาอธิบายหรืออาจจะพูดถึงการที่จะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรอย่างไรอันนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนั่นคือชื่อรายการว่า Sunday Dhamma Talk อันนี้จะค่อยนำเสนออัปโหลดขึ้นต่อไปหลักๆตอนนี้เราก็มีอยู่7รายการของเรานี้ก่อนสามารถฟังได้ทางพอดแคสต์ได้สามารถฟังทางเว็บไซต์ได้ซึ่งพอดแคสต์เนี่ยคุณดวงใจตอนนี้เป็นสื่อที่มันสะดวกตรงที่ว่าเว็บไซต์เนี่ยคุณต้องมาเช็คที่เว็บไซต์อยู่เป็นประจำแต่ว่าพอดแคสต์เนี่ยคือมันดึงมาในมือถือเราเลย แล้วก็ถึงเวลาได้เลยว่าอยู่ที่ไหน ใช่แล้วถึงเวลาเดี๋ยวมันก็เตือนเราขึ้นมาเลยว่ามีใหม่แล้วนะแล้วมันก็อยู่ในข้อมูลในเครื่องเราเลยโดยที่ไม่ต้องไปโหลดไปอะไรอยู่คือมันดึงมาโดยอัตโนมัติเวลาที่มันมีข้อมูลใหม่มาอันนี้ก็จะสะดวกในการฟังทางพอดแคสต์ได ้เจ้าค่ะ ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดให้ท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยสามารถชมฟังแล้วก็ดูได ้เจ้าค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เล่ามาตรงนี้หรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการที่ท่านจะตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านคงจะทราบถึงเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกและรวมทั้งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกว่ามีศรัทธาประสาทะมากแค่ไหนเพียงไรในการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ฟังและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์กันอย่างง่ายดายที่สุดในทุกวิถีทางปรับวิธีการมาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้นี่ก็โยมในฐานะที่เป็นญาติโยมคนหนึ่งก็ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณทางพระอาจารย์และทางวัดเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตาที่จะมาทำรายการดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งภาคภาษาไทย FM 92.5 และภาคภาษาอังกฤษ FM 88เนี่ยเมกะเฮิรตซ์มาเป็นเวลานานทีเดียว 9ปีแล้ว จะ ข ึ้ นปี40แล้วนะเจ้าค่ะโดยที่ท่านไม่ได้รับถวายปัจจัยใดๆทั้งสิ้นคือไม่รับว่าอย่างนั้นเถอะเป็นธรรมทานกันอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมยิ่งเลยเจ้าค่ะ โอเคในวันนี ้เป็นเรื่องขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใช่ไหม คะอาจารย ์เออกลับมาเข้าสู่ประเด็นของเราเรามาถึงคราวที่แล้วเอพิโซดที่แล้วเราอยู่ที่ข้อ230ท่านพระนันทะใช่ไหมอันนี้เราไล่มาเป็ น แต่หัวข้อ เจ้าค่ะ ทีนี้คิดว่าก็ต่อมาเลยก็จะเป็นข้อ231คือท่านพระมหากัปปินะถือว่าท่านพระมหากัปปินะเนี่ยเราได้พูดกันไปในเอพิโซดก่อนๆนะคุณใจที่ตอนนั้นเป็นรายการพิเศษช่วงที่มีการขึ้นครองราชงานพระราชพิธีฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งตอนนั้นเราก็เลยยกเรื่องนี้เนื่องจากว่าท่านพระมหากัปปินะเนี่ยเป็นพระราชามาก่อนแล้วก็ออกบวชมีศรัทธาอะไรต่างๆก็เลยนำเรื่องนั้นมาข้ามมาพูดในเอพิโซดนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะ ใน วาระโอกาสสำคัญเจ้าค่ะ นั่นคือในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาใช่ไหมที่มีพระราชพิธีทีนี้อย่างไรก็ตามในเมื่อเรามาถึงหัวข้อนี้แล้วเนี่ยในข้อ231เพื่อที่ให้มันไล่เรียงกันไปได้เนี่ยก็จะมาพูดหัวข้อย่อๆสักหน่อยหนึ่งทบทวนเป็นการทบทวนเพราะว่ารู้สึกว่าไปฟังตัวเองพูดในเอพิโซดก่อนนั้นเนี่ยพูดไม่ครบอยู่บางเรื่องข้ามมาบางช็อตเนี่ยนะก็เลยคิดว่าอาจจะมาซบทบทวนเป็นอาจจะไม่ละเอียดเท่าเดิมแต่เฉพาะหัวข้อที่สำคัญ จะกลับเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะ ใช่ใช่ใช่ในข้อที่231นี้ที่ว่าท่านพระมหากัปปินะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุในความที่เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุเนี่ยทำไมท่านถึงได้ตำแหน่งนี้ไล่มาจากตัวท่านกลับไปก่อนเนี่ยนะก็คือว่าเพราะว่าตอนแรกที่ท่านบวชมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความสุขในการบำเพ็ญสมณธรรมนี้มากไม่ใช่ว่าจะต้องมาหาความสุขในทางกายเหมือนตอนเป็นพระราชาธรรมดาละก็เลยบอกว่ายินดีในความอยู่หลีกเร้นขวนขวายน้อยไม่พูดคุยสอนใครอะไรยังไงเลยพระพุทธเจ้าก็เอ้าทำไมเธอบวชให้คนนั้นคนนี้แล้วไม่ได้สอนเขาอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่ได้ไงต้องสอนเอ้าท่านพระมหากัปปินะก็เลยไปสอนพวกลูกศิษย์ที่ตัวเองบวชให้เนี่ยนะสอนทีเดียวเนี่ยบรรลุพันคนเลยบรรลุธรรมพันคนเลย ตรงจุดนี้เลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ก็จึงเป็นผู้มีความเลิศในการกล่าวสอนภิกษุที่ให้เกิดการบรรลุธรรมเป็นพันๆคนได้ในจุดนี ้เจ้าค่ะ ท่านจึงมีความเลิศในข้อนี้แล้วที่ท่านมาบวชได้เนี่ยก็เพราะว่าอาศัยความที่มีพ่อค้าม้าเนี่ยคือตัวท่านเนี่ยเป็นพระราชาอยู่ในทางเมืองทางตอนใต้ของในชมพูทวีปอยู่ในทางเขาเรียกว่าเป็นปัญจันตชนบทก็คือทางบ้านนอกซะหน่อยหนึ่งแต่เป็นพระราชาที่ครองเมืองอยู่ในทางย่านชนบทแล้วก็พอได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็น็อกไปสามที ด ีใจมากที่ว่าโอ้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีพระธรรมอุบัติขึ้นมีพระสงฆ์อุบัติขึ้นน็อกไปสามทีก็เดินทางมาหาพระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำสามสายแต่ละสายเนี่ยข้ามมาได้ก็ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพในการที่ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ข้ามแม่น้ำมาได้อย่างเงี้ยน ะ แล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บวชท่านก็มีภรรยาคือพระเมสีที่ชื่อว่าโนชาด้วยนางอโนชาเนี่ยพอได้รู้ข่าวว่าพระเจ้ามหากัปปินะโอ้ยสละราชสมบัติออกบวชตัวเองก็ตามไปด้วยโดยมีความดำริว่าใครเนาะจะมารับคือเรื่องกามเนี่ยนะคุณใจสำหรับผู้ที่ออกจากเรือนบวชแล้วเนี่ยเขาทิ้งเนี่ยทิ้งเหมือนกับว่าก้อนน้ำลายสเลดเนี่ยแล้วขากแล้วก็ถุยทิ้งออกไปเนี่ยแล้วก็คือไม่เอาแล้วพระนางอโนชาก็มีความคิดว่าโอ้ยแล้วใครจะมารับอ้าปากรับก้อนน้ำลายที่เขาถุยทิ้งลงมาแล้วยี่ไม่รับตัวเองก็คือไม่รับราชสมบัตินี้ก็เลยจะหนีไปบวชเหมือนกันก็เลยติดตามกันไปก็ภายหลังก็ได้บวชเป็นภิกษุณีชาติก่อนนั้นอีกท่านก็ได้ทำบุรพกรรมเอาไว้ในการที่ถวายจีวรให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตั้งความปรารถนาในความเป็นผู้ที่จะสามารถกล่าวสอนภิกษุในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระอะไรต่างๆนี่สร้างบำเพ็ญบารมีมา บารมีมา ใช่อันนี้คือเราไล่จากความที่ท่านเป็นสาวกที่เลิศสาวกที่เลิศในความที่เป็นให้โอวาทใช่ไหม ผู้กล่าวสอน แล้วก็ไล่ภายหลังไปว่าเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อนไล่ภายหลังก่อนไปว่าชาติก่อนทำอะไรมาแล้วก็มาเป็นบารมีมาอย่างไงนะอันนี้เราไล่กลับหลังไปอย่าง น ี้ทีนี้จากจุด ไปนิดนึง ใช่ย้อนหลังเป็นทบทวนอันนี้ทบทวน ค่ะ ถ้าจะประกอบกันให้เห็นภาพรวมทั้งหมดควรจะไปฟังในเอพิโซดก่อนด้วยนี่คือในเดือนพฤษภาคมวันที่4ที่ผ่านมา 4พฤษภาคมที่ผ่านมานะจ๊ะค่ะ ช่วงที่เป็นรายการพิเศษพอดีทีนี้ว่าจากจุดที่ว่าท่านบรรลุธรรมแล้วกล่าวสอนภิกษุแล้วมีความเลิศในด้านนี้แล้วเนี่ยมีอยู่2วาระที่อาตมาไม่ได้พูดถึงไปมีอยู่2เรื่องที่ลืมพูดถึงไปตอนนี้อยากจะมาเน้นตรงนี้คือเรื่องแรกเนี่ยมีครั้งหนึ่งท่านก็นั่งอยู่หลีกเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็เราบรรลุธรรมแล้วนะเนี่ยเราบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่ต้องไปลงปาติโมกก็ได้ไม่ต้องไปลงปาติโมกคำว่าลงปาติโมกเนี่ยหมายความว่าภิกษุเนี่ยเขาจะต้องมารวมกันทุก15วันทุก15วันเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะลงอุโบสถกิจกรรมที่เรียกว่าอุโบสถเนี่ยก็คือมาฟังศีลของพระว่าพระเนี่ยมีศีลกี่ข้อใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง ท ุ กวันแบบนั้น ท ุ กวันใช่ใช่ทุกต้องทำทุก15วันเราเรียกกิจกรรมนี้เรียกว่าอุโบสถ อ ุโบสถตอนนั้นท่านอยู่ที่กรุงราชคฤห์แล้วก็นั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็คิดว่าเราควรไปทำอุโบสถไหมคิดว่าไม่ต้องไปหรอกนะเพราะว่าเราสบายแล้วเราบรรลุแล้วเราหมดจดแล้วจะไปทำไมอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็พอรู้วาระจิตของพระมหากัปปินะก็วาบมาเลยอย่างวาบมาเลยมาเตือนบอกว่านานๆเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อใช่พระเจ้าค่ะอ้าวแล้วคิดอย่างนี้ไม่ควรถ้าบอกว่าภิกษุเนี่ยไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชากิจกรรมนี้เนี่ยโบสถเนี่ยแล้วใครจะทำใครจะมานับถือเคารพบูชาก็ถ้าภิกษุเองไม่ทำเองเอ้าให้ทำให้ไปทำท่านพระมหากัปปินะพอทราบนี้ก็มีจิตใจว่าเอองั้นฉันต้องไปทำคิดว่าเหมือนกับเป็นพิธีกรรมอ่ะเป็นริชชวลเป็นข้อปฏิบัติที่ทำแล้วมันจะดีเอาดีก็ไปทำอย่างเงี้ยคือการลงอุโบสถนี่คือข้อที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องที่สองที่อยากจะเพิ่มเติมในกรณีของท่านพระมหากัปปินะก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกถึงเรื่องของอานาปานสติปรารภท่านพระมหากัปปินะนี่แหละว่าโอ้ท่านนี่แบบว่ารูปร่างสูงโปร่งจมูกโด่งนะก็เป็นมีหล่อบ้างกันเถอะมีวรรณะงามนะแล้วก็มีรูปที่ว่างดงามทีนี้ว่าขณะที่มาถึงเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่สังเกตเห็นว่าท่านพระมหากัปปินะนี่มีกายไม่ยกโขลงนั่งเลยก็นั่งนิ่งอยู่ตลอดทำไมถึงนั่งนิ่งมีกายไม่ยกโขลงเพราะว่าเจริญอานาปานสติเดินอานาปานสติก็จึงอธิบายถึงอานาปานสติทั้งหมด16อาการกายเวทนาจิตธรรมแต่ละอย่างแบ่งเป็น4ขั้นแต่ละ4ขั้นแบ่งเป็นอีก2อย่างอย่างนี้นะทั้งเข้าและออกก็เลยอธิบายเรื่องอานาปานสติปรารภท่านพระมหากัปปินะที่สังเกตเห็นว่าท่านมีกายไม่ยกโครงแล้วก็เลยเล่าเรื่องอานาปานสตินี้ให้ฟังอันนี้เป็น2เรื่องที่เพิ่มเติมมาในกรณีของท่านพระมหากัปปินะให้สมบูรณ์ขึ้นมาในเอพิโซดนี้ข้อที่231เกี่ยวกับท่านพระมหากัปปินะเชิญมา เจ้าค่ะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอตทัคคะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกของเราทั้งหลายในด้านของการเป็นผู้กล่าวสอน ภิกษุ ใช่ใ ช่ใช่เชิญมา องค์ต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา232 หัวข้อที่232คือท่านพระสาคตะท่านพระสาคตะ นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่พอได้ยินชื่อท่านพระสาคตะมาก็จะขำนิดนึงเพราะว่า เรื่อง ราวนี่มันจะมาเป็นอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยเลิศในความที่เป็นผู้ที่มีเตโชธาตุทีนี้ท่านก็มาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ไงทำไมถึงได้รับความเป็นเลิศในด้านนี้ก็สไตล์เดิมคุณเดินใจว่าได้รับการตั้งความปรารถนาไว้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนๆว่าเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเคยยกย่องไว้ว่าโอ้นี่เป็นผู้เลิศในด้านมีเตโชธาตุเตโชกสินขอไปเตโชกสินกสินนี่หมายถึงการเพ่งแล้วทำให้เกิดความร้อนขึ้นทำให้เกิดความร้อนขึ้น ก็เลยแบบอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างคล้องอยู่ในลักษณะนั้นนี่คือสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระปทุมุตระคุณจะลองสังเกตแพทเทิร์นนี้นะว่าสมัยพุทธเจ้าปทุมุตระใช่ไหมพูดถึงพระรูปนี้ที่มีตำแหน่งนี้ก็จะมีบางคนที่คล้องอยู่ใช่ไหมเอาทีนี้สมัยของพระพุทธเจ้าโคดมมายกย่องท่านพระสาคตาเนี่ยว่าเป็นผู้ที่เลิศในเตโชกสินเนี่ยก็ต้องมีบางคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่แล้วคิดว่าโอ้ฉันอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง ต้องมีแน่นอนจะตั้งจิตไว้เหมือนกัน ใช่ก็จะไม่บรรลุธรรมพวกนี้จะไม่บรรลุธรรมก็ต้องรอไปอีกเห็นไหมรอไปอีกตอนนี้คำถามคือกลับมาที่ว่าแล้วเราจะรอไหมคืออย่างไรก็ตามการที่ว่าจะมาตั้งความปรารถนาแล้วมาเป็นสาวกหรือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันต้องอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าถึงจะแบบมีนัยยะสำคัญมีความสลักสำคัญที่สำคัญเป็นเหมือนมาลสโตนอย่างเงี้ยนะมีนัยยะสำคัญเนี่ยแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเองมีความคล่องอยู่อันนี้เราทำความเข้าใจในตัวเองได้แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นี่ก็คงจะยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ต้องไปรอพระพุทธเจ้าก่อนอันที่อย่างไรก็ตามกลับมาที่กรณีของท่านพระสาคตาเนี่ยใช่ก่อนก็คือตั้งความปรารถนาไว้นั่นแล้วก็นี่คือในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็ได้ทำบุญทำทานตายจากชาตินั้นไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาจนกระทั่งมาถึงในชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยก็มาเกิดเป็นอยู่ในครอบครัวพราหมณ์แล้วก็บิดาก็จึงตั้งชื่อให้ว่าสาคตะแล้วก็เรียนความรู้ของพวกพราหมณ์อะไรต่างแล้วก็พอบวชแล้วพอได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเอาไปบวชพอบวชปึ้งเนี่ยได้สมาบัติทั้ง8คือสมาธิขั้นสูงชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นี่ก็เรียกว่าชั้น4ใช่ไหมสมาบัติเราใช้คำว่าฌานก็ได้ฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งก่อนที่คุณจะเข้าไปได้พอคุณเข้าได้แล้วเป็นกอบเป็นกรรมมีความมั่นคงเราเรียกว่าสมาบัติก็ได้จะเรียกว่าฌานคือพูดถึงลักษณะของการที่ให้เกิดขึ้นได้เป็นสมาธิได ้ หรือจะพูดถึงความที่มันเป็นสมาธิเป็นสถานภาพอันหนึ่งเราเรียกว่าสมาบัติก็ได ้ สี่ขั้นคือเรื่องของรูปอีก4ขั้นเป็นเรื่องของอรูปนะรวมกันเราเรียกว่าสมาบัติ8สมาบัติ8เป็นบาดฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาขั้นสูงขึ้นไปปัญญามีอะไรบ้างก็วิชา8หลายแปลงแต่อิทธิปาฏิหาริย์สามารถที่จะรู้อารัจจิคนรู้อดีตอนาคตวิชา8เป็นต้นนี่นะสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้โดยใช้สมาบัติ8ทีนี้ตอนที่ก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมท่านได้สมาบัติ8แล้วแล้วก็ท่านได้ความสามารถพิเศษพวกนี้ก่อนที่จะได้สิ่งที่เรียกว่าอาสวะขยายานในวิชา8เนี่ยวิชาสุดท้ายคือการที่กำจัดทำอาสวะให้สิ้นนี่คือจากกรณีที่หมายถึงเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่วิชาที่เหลือ7อย่างถ้าคุณได้เนี่ยก็คือยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลในความที่เป็นพระอรหันต์แต่มีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นกรณีของท่านพระเทพทัตอย่างนี้เป็นต้นพระเทพทัตเนี่ยได้ฤทธิ์ในข้อแรกอิทธิปาฏิหาริย์สามารถแปลงกายและอะไรได้แต่ว่ายังไม่ได้อาสวะขยายานยังมีกิเลสอยู ่ ทำให้กิเลสในข้อครอบงำทำความไม่ดีออกมาได้นี่คือเคสของท่านพระสาคตาด้วยว่าตัวเองเนี่ยได้สมาธิขั้นสูงแล้วก็ได้ปัญญาสามารถที่จะมีฤทธิ์อะไรต่างๆเหาะได ้ พ่นไฟได้ทำอะไรได้แต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมนะยังไม่บรรลุธรรมแล้วเคสของท่านก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยไปเมืองโกสัมพีแล้วไปที่กรุงโกสัมพีที่กรุงโกสัมพีเนี่ยก็มีวัดอยู่3วัดชื่อวัดโกสิตารามอีก2วัดแต่มาจำไม่ได้ถ้าจำได้เราจะพูดให้ฟังวัดโคสิตารามเนี่ยสำคัญเลยที่ว่าโคสกะเศรษฐีเนี่ยเขาสร้างเอาไว้แต่ถ้าท่านผู้ชมท่านฟังได้ฟังในซีรีส์เรื่องของนิทานพรรณนาเนี่ยเรากำลังอยู่ในหัวข้อตอนจบพอดีนะสัปดาห์นี้เรื่องของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นไม้เหสีของพระเจ้าอุเทนที่อยู่ที่เมืองโกสัมพีนี่แหละอยู่ที่เมืองโกสัมพีแล้วก็มีไม้เหสี3คนไม่เหสี2คนนี้ก็ไม่ถูกกันคือพระนางมาคันธิยาแล้วก็พระนางสามาวดีใส่ร้ายกันแกล้งกันอะไรอย่างนี ้ ก็อยู่ในเรื่องนี้พอดีตอนจบก็จุดนี้แหละที่ว่าตอนนั้นเสด็จไปที่เมืองโกสัมพีจุดนี้เสด็จไปที่เมืองโกสัมพีแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมีท่าเรืออยู่ที่ใกล้ๆเมืองโกสัมพีท่าหนึ่งป รากฏว่าเขามีเรื่องเล่ากันมาว่ามีนายกะลาสีเรือคนหนึ่งเขาถูกเพื่อนฆ่าถูกเพื่อนเนี่ยทำร้ายแล้วก็แบบตัวเองก็เครียดแค้นผูกโกรธในการกระทำของเพื่อนคนนี้มากตัวเองเนี่ยพอตายแล้วก็เลยกลายเป็นพญานาคพญานาคอยู่ที่บริเวณท่าเรือนี้พญานาคตัวนี้มีฤทธิ์ร้ายแรงมากพ่นไฟได้พ่นน้ำได้ทำให้ฝนตกก็ได้ทำให้ฝนไม่ตกก็ได้ถึงเวลาฝนต้องตกไม่ให้ตกถึงเวลาฝนไม่ตกกลับให้ตกอย่างนี้โอ้ประชาชนต่างๆได้รับความเดือดร้อนมากทำไงเขาก็จึงต้องทำพลีกรรมทำพลีกรรมนี่คือไปบูชาบวงสรวงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้พญานาคเนี่ยพอใจบริเวณนั้นก็คือจึงแบบไม่ให้ใครเข้าไปแล้วก็ไปสร้างเรือนเหมือนกับเป็นอาสมไว้อันหนึ่งเพื่อจะให้พญานาคอยู่นะอยู่สบายนะอย่ากวนเพื่อนนะอย่ากวนชาวบ้านนะ ให้ท่านพอใจ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไปทำพลีกรรมเขาว่าอย่างนี้กรรมการบูชายันเขาว่าอย่างนี้ทีนี้ว่าพอไปถึงจุดนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เดินทางไปก็ต้องผ่านข้ามทางท่าเรือนี้ข้ามทางท่าเรือนี้โอ้ยมีพญานาคดูร้ายทำไงก็เลยให้ท่านพระสาคตานี่แหละเข้าไปแก้ไขเลยให้ท่านพระสาคตานี่เข้าไปพระสาคตานี่เข้าไปเสร็จปุ๊บเข้าไปถึงอาสมตรงนี้แหละแล้วก็ไปผ้าปูนั่งอะไรอยู่พญานาคเนี่ยก็พอมาเห็นว่าเอ้าทำไมมีชมณะล้มมานั่งอยู่ที่ของเราโกรธขึ้นมาตาแดงก็เลยพ่นไฟแล้วแบบจะทำร้ายท่านท่านก็แสดงฤทธิ์ต่างๆว่าตอนแรกเขาพ่นควันก่อนพ่นควันแล้วก็พ่นควันบ้างเขาพ่นไฟท่านก็พ่นไฟบ้างแล้วก็ปราบพญานาคนี้ได้ปราบพญานาคได้ด้วยฤทธิ์ของท่านโอ้ชาวบ้านนี่ก็เลยดีใจมากเลยว่าโอ้มีภิกษุรูปนี้นี่สามารถปราบพญานาคได้เราสบายแล้วก็จะมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลไม่ได้ความลำบากพลาดอะไรต่างโอ้แล้วจะแบบจะตอบแทนคุณท่านทำไงดีมีความคิดอย่างว่างี้ชาวบ้านก็มีพวกภิกษุฉัพพคีพวกฉัพพคีเนี่ยก็คือเหล่าภิกษุที่แบบประพฤติไม่ค่อยดีท่านก็จะแบบเหมือนสีถนนใจนิดนึงนะที่พยายามจะเลี่ยงบาลีหาข้อที่มันจะหลุดรอดไปได้อะไรเงี้ยเช่นว่าพระสงฆ์ให้ใส่รองเท้าได้อย่างเงี้ยในกรณีของท่านพระโสณะโกริวิสานี่แหละที่เราจะพูดถึงในกรณีของท่านพระสังฆทานด้วยเนี่ยพออนุญาตให้ใส่รองเท้าได้ปุ๊บแหมก็เลยจัดทำรองเท้าแบบอลังการมากเลยติดตรงนั้นใส่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามมีช่องเลยก็พยายามจะรอดออกไปจุดนี้แหละก็พวกภิกษุฉัพพคีเนี่ยก็จึงแนะนำชาวบ้านว่าโอ้นี่สิเอานี่ถวายท่านจะดีเอาสุราถวายเอาสุราถวายต้องแบบว่าปรุงให้มันแบบว่าน้ำมันออกแดงๆนิดนึงนะเหมือนเท้านกพิราบอย่างนี้นี่คือรายละเอียดเรื่องราวที่เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาคุณต้มสุราแล้วใส่สารหมักแบบนี้มันจะออกมาสีนี้ต้องกรองแบบนี้เขาก็จะมีเรื่องราวกันเนี่ยนะก็เอาแบบนี้แหละถวายท่านเนี่ยจะดีท่านด้วยความที่แบบว่าเอ้าก็ตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมไงก็ใช่ไหมแต่ว่ามีฤทธิ์แล้วเนี่ยพอชาวบ้านมาถวายก็ฉลองศรัทธาฉลองศรัทธาซะหน่อยตบกราบตบกราบนี่ก็ใช่ไหมคือกินไปเรื่อยๆบ้านนี้ก็ถวายทีละกึบทีละกึบออกไปบิณฑบาตโอ้จังหวะที่ไปบิณฑบาตเรียบร้อยทีละกึบละกึบไปเนี่ยกลับมาจะเข้าเมืองทีนี้โอ้ไม่ไหวคือเมาแล้วเมาแล้วเนี่ยก็มานอนล้มกลิ้งเกลือกอยู่บริเวณประตูเมืองพอดีมาลองล้มกลิ้งเกลือกอยู่บริเวณประตูเมืองพอดีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เดินผ่านมาในที่นั้นท่านก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเงี้ยนะด้วยความที่แบบเพลินสติแล้วก็เลยหันเช้าไปทางพระพุทธเจ้าพอดีจังหวะเดินท่านเดินมาโดยที่ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกำหนดทิศทางไม่ได้เมาแล้วไง ไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วใช่ไหมคะเมามากเจ ้ าค่ะ โอ้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เลยมาถามว่าเนี่ยนี่ใครเอ้าสาคตะเอ้าทำอะไรมาโอ้ไปต่อสู้กับพญานาคมาเอ้าแล้วตอนนี้เป็นยังไงโอ้ตอนนี้แม้แต่พระพุทธเจ้านี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแบบเมื่อก่อนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้เป็นป่านนี้แล้วจะไปสู้กับพญานาคไม่ต้องพูดถึงพญานาคเอาแค่ว่างูน้ำธรรมดาอุ้ยก็สู้ไม่ได้ด้วยสภาพแบบนี ้ ด้วยสภาพแบบนี้ก็สู้ไม่ได้ก็เลยแบบว่าหามกันเข้าไปหามกันไปแก้ไขนี่นะพระสงฆ์ก็ดูแลกันหามกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำดื่มประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทำให้เกิดวิสัญญีภาพก็วิสัญญีภาพนี่คือปราศจากสัญญาอย่างนี้เราจะเคยได้ยินวิสัญญีแพทย์นะคุณใจแพทย์ที่ทำให้คนสลบอ่ะ จ้าค่ะวางยาสลบ ผ้าวางยาสลบ เจ้าค่ะ นี่แหละคือคำว่าวิสัญญีก็คือจะไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มีสติรู้ตัวเป็นน้ำที่ไม่ควรดื่ ม ก็เลยตำหนิท่านพระสาคตะว่าเนี่ย เจ้าค่ะ ดูสิว่าเมื่อก่อนมีความเคารพเดี๋ยวนี้ไม่มีความเคารพเหลือสติแม้แต่งูเล็กๆก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้อู้ตัวเองนี่แบบว่ารู้สึกว่าแบบผิดพลาดอย่างมากผิดพลาดอย่างมากก็เลยพยายามไปทำความเพียรเร่งให้บรรลุธรรมขึ้นมาจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าภิกษุห้ามดื่มสุราน้ำเมาน้ำเมาอันเป็นที่แต่งความประมาทซึ่งจริงๆแล้วคุณดูใจมันมีอยู่ในหมวดศีลของพระเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นปาติโมกที่เรากำหนดเป็นบัญญัติเป็นข้อนี่นะที่มักจะพูดว่ามี227ข้อคือส่วนนี้ซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นจุดบัญญัติให้มีข้อหนึ่งใน227ข้อนี้ก็คือห้ามดื่มสุราไม่ไรเป็นที่ตั้งความประมาทแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีศีลประเภทที่ว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์อยู่แล้วซึ่งจะแบ่งเป็น3หมวดคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลจุดหนึ่งก็มีบอกอยู่แล้วว่าในเรื่องของการไม่ดื่มสุราและไม่ไรดำรงชีพตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ว่าก็ไม่ได้ดื่มเป็นดำรงชีพแต่ดื่มเป็นครั้งเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เป็นไรหรืออาจจะไม่เรียบร้อยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องศีลเต็มที่ก็เลยทำผิดพลาดไปอันนี้คือก่อนที่ท่านบรรลุธรรมอย่างไรก็ตามทีนี้พอหลังจากมีเหตุการณ์นี้รู้สึกว่าตัวเองผิดมากไม่ดีเลยก็จึงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้โอเคนะนี่คือแก้ปรับเปลี่ยนจุดหนึ่งตรงที่ว่าท่านเนี่ยมีความสามารถในความที่เป็นเตโชกสิณเนี่ยก็คือว่าปราบพญานาคตัวนี้แหละโดยใช้ธาตุไฟของท่านที่ว่ากสิณเตโชกสิณเรื่องราวอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านพระสาคตะก็คือว่ามีในสมัยหนึ่งท่านเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าอุปถากของพระพุทธเจ้าตัวนี้จะเกี่ยวเนื่องกับท่านพระโสนะโกริวิสะที่ว่าเท้ามีขนแล้วเดินจนกระทั่งเดินจงกรมจนกระทั่งเท้าแตกเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าวว่าโอ้มีกุลบุตรคนหนึ่งเท้ามีขนเป็นไปได้ยังไงเลยเรียกตัวมาแต่นั่นก็คือท่านพระโสนะนั่นแหละโสนะโกริวิสานะที่เท้ามีขนพอมาพบกันแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็จึงบอกอ้าวไหนๆมาแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาคิจกุฏไปกราบท่านก่อนแล้วกันทีนี้คนมาเนี่ยโอ้มากันเป็นหลายหมื่นคนจากตำบลนั้นเนี่ยมาพร้อมกับท่านคณะของโสนกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยนะเป็นลูกเศรษฐีก็เลยพากันไปพบพระพุทธเจ้าแต่คนเป็นหลายหมื่นมันขึ้นไปบนเขาไม่ได้เขามันแบบทางเดินขึ้นมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอาทำยังไง ครับแคบ ใช่ก็เลยไปหาเจอท่านพระสาคตะก่อนอยู่ที่เชิงเขาพระเท่าสาคตะเห็นคนโหมาป่านี้ทำไงเนี่ยเอางั้นรีบไปแจ้งข่าวพระพุทธเจ้าก่อนด้วยความเร่งด่วนด้วยฤทธิ์ที่ตัวเองมีใช่ไหมก็เลยแบบดำดินไปเลยวูบขึ้นไปบนเขาเหมือนขึ้นลิฟต์ไปเงี้ยนะอันนี้คือตอนก่อนๆที่เราพูดถึงท่านพระโสนะเนี่ยนะพอขึ้นไปถึงเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าเอางั้นก็ให้จัดที่นั่งอะไรต่างๆไว้ข้างล่างแล้วกันที่ร่มเงาของวิหารแห่งหนึ่งก็เลยวาบลงมาอีกเงี้ยดำดินทะลุออกมา ดำดินลงมาอีก ใช่โผล่ขึ้นมาชาวบ้านก็เวอร์ละโอ้โหทำไมมีฤทธิ์มากขนาดนี้จัดแจงนั่นนี่โอ้โหภิกษุรูปนี้มีฤทธิ์มากจริงแล้วก็วาบขึ้นไปอีกดำดินก็อีกไปรายงานพระพุทธเจ้าแล้วก็มารองล่างพระพุทธเจ้าเอางั้นไปรองล่างพระพุทธเจ้าก็เดินลงมาธรรมดานี่ก็ป่ะเดินลงมาธรรมดาจากเขาธรรมดามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณใจเอ้าทำไมรูปหนึ่งดำดินมาจัดแจงนั่นนี่รูปหนึ่งเดินมาเฉยเนี่ย รู้สึกมีฤทธิ์มากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ องค์นี้ไม่เท่าองค์นั้นแน่นอนอย่างเงี้ยนะคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์หรือมีความสามารถไม่เท่าท่านพระสาคตะก็เลยจิตใจไม่ได้สนใจในพระพุทธเจ้าและผู้ชาวบ้าน 80,000 คนนี ่ ก็เลยพระพุทธเจ้ารู้ว่าจิตแล้วก็เลยบอกว่างั้นสาคตะเธอจงแสดงฤทธิ์ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็ทำ แสดงให้เต็มที่ เลยทั้งเหาะขึ้นพ่นควันนั่นนี่โอ้จนชาวบ้านนี่แบบอ้าปากค้างเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างเงี้ยนะโอ้ทำไงก็เลยเสร็จเรียบร้อยละพิธีกรรมอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยใช่ปะลงมาแล้วก็กราบมับที่เท้าพระพุทธเจ้าเราไว้หน้าข้างหลังวันนี้ชาวบ้านก็เอ้าโอ้พระองค์นี้มีฤทธิ์มากกว่านั้นเหรอเนี่ยเราก็เลยจิตใจเริ่มจะมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าตัวนี้ก็จึงแสดงทำให้ฟังแสดงทำให้ฟังแล้วท่านพระโสนะโกริวิสะตรงนี้จึงได้บวช โสนะโกริวิสาชัยที่ว่าเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็เท้ามีขน ใช่ ที่ว่าเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องการปรารภความเพียรอันนี้เราพูดไปแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับท่านพระสากขาตรงนี้ อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็ สักขานี้เองที่มาแสดงฤทธ ิ์ด ำดินขึ้นไปลงมานะเจ้าค่ะ แล้วคิดดูนะคุณใจที่หน้าขันก็คือว่าฤทธิ์ที่มีมากๆนี่ยังแพ้สุราคิดดูแล้วกันสุราเนี่ยหมายถึงเหล้านี่แหละที่ว่าเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำเปลี่ยนนิสัยทำให้แบบมึนไปเลยไม่รู้ทิศทางไม่รู้ใครฤทธิ์อะไรต่างๆหายหมดที่ว่าปราบพญานงพญานาคอะไรได้ไม่มีละแค่ว่าปราบงูน้ำก็ยังไม่ได้ ย ัง ไม ่ ได้จ้ะค่ะ คิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คือจึงเป็นเรื่องที่โอ้เราต้องระวังคือตอนที่กินเนี่ยจอกแรกสองจอกแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจไหมแต่ถ้าจะมีปัญหาเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี ้ ตรงนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีอะไรบ้างเช่นการพนันตอนคุณแทงหวยตอนคุณเล่นไฮโลเนี่ยเล่นแรกๆบางทีมันก็ได้ไงสุราก็เหมือนกันกินแรกๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคบเพื่อนชั่วก็เหมือนกันมันก็ดีอยู่นี่นาอะไรเงี้ยขี้เกียจแล้วก็สบายดีนี่นาขี้เกียจคบเพื่อนชั่วดื่มสุราแล้วก็เล่นการพนันเนี่ยเป็นธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำตอนแรกๆมันจะไม่ได้เห็นโทษทันที ใช่ไ หมแต่ว่าถ้าโทษมันจะเกิดตรงนี ้ นี่จึงต้องระวังสิ่งเหล่านี้คือ จึงได้ทรงห้ามไว้นะคะ ไม่เข้าไป แต่ในศีล5ของบรรดาญาติโยมก็ห้ามไว้ในศีลข้อที่5 ใช่ทีนี้ว่าก็จึงต้องมีคำพูดอีกคำหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เป็นคารวาสเนี่ยบางทีมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกามต้องเสพกามอยู่เนี่ยก็จึงมีมงคลอยู่ในข้อหนึ่งที่เรียกว่าสำรวมในการดื่มน้ำเมาสำรวมในการดื่มเมาซึ่งประเด็นนี้เราพูดกันไปในตอนก่อนและช่วงของ เจ้าค่ะ ตามใจท่าน เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องราวของท่านพระสาคตะ สาคตะ ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของเตโชกสิน เจ้าค่ะ เจริญพร ต่อไปก็จะเรียกว่าเป็นพระอิตถคะองค์ถัดไป ที่3ที่เราจะพูดนี้ 232เจ้าค ่ะใช่ข้อ233 เจ้าค่ะ ข้อ233เรื่องของท่านพระราธะเรื่องท่านพระราธะ นะเจ้าค่ะพระราธะ ที่มีความเป็นเลิศในการเป็นผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง เจ้าค ่ ะ ท่านพระราธะนี่ก็คือเป็นหลวงตาหลวงตานี่หมายถึงผู้ที่บวชเมื่อแก่แล้วมีลูกมีเมียแล้วมาบวชเนี่ยเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าหลวงตานี่คือแบบว่าเป็นเทอมเป็นคำเรียกที่ใช้กันโดยทั่วๆไปนะใช้กันโดยทั่วๆไปถ้ามาบวชตอนแก่แล้วอาจจะไม่ได้แก่หรอกอาจจะมีลูกมีเมียแล้วมาบวชเราก็เรียกว่าหลวงตาได ้เจ้าค ่ะทีนี้ท่านมาถึงความเป็นผู้มีความเลิศด้านปฏิภาณได้อย่างไรก็ตั้งความปรารถนามาก่อนเหมือนเดิม เจ้าค ่ ะ ในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐุมวัตระอีกแล้วเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ประมาณแสนกับใช่ไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช ่เป็นช่วงนี้ก็เลยมาอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมวัตระซะส่วนใหญ ่ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วนอกจากได้เจอพระพุทธเจ้าปฐุมุตระตั้งความปรารถนาไว้เพราะเห็นภิกษุที่มีความสามารถด้านนี้ก็ยังได้เจอพระพุทธเจ้าในองค์ถัดมาเช่นพระพุทธเจ้าพิปัสสีก็ได้เจอ เจ้าค่ะ แล้วก็ทำบุญถวายทานแล้วก็ได้มาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยมาในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยนะเกิดเป็นพราหมณ์แล้วเกิดเป็นพราหมณ์ เจ้าค่ะ เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็ในตำราคัมภีร์เนี่ยก็จะมีหลักฐานที่อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะในอรรถกถาอัปปทานะก็อย่างหนึ่งคุตกนิกายก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจะมีแนวๆเนี่ยนะก็คือว่าพอท่านเกิดมาในชาตินั้นเป็นพราหมณ์มีลูกมีอะไรต่างๆแล้วก็จิตใจก็มีลักษณะการให้ทานเห็นท่านพระสารีบุตรมีครั้งหนึ่งก็เคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งให้กับท่านพระสารีบุตร อย่าง ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จำความดีของราธะพราหมณ์ในข้อนี้ได้ทีนี้อย่างไรก็ตามเวลาก็ดำเนินไปราธะพราหมณ์เนี่ยพอในสมัยต่อมาหลังจากที่ตัวเองก็อายุมากขึ้นใช่ป่ะเมียก็ตายไปลูกก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยสุดท้ายต้องมาอยู่วัดเหมือนกับเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งที่มาเคยเล่าให้คุณเตือนใจฟังว่าลูกทิ้งน่ะที่คือว่าพราหมณ์คนนี้พอเมียตายใช่ไหมเพื่อไม่ให้ พ่อเนี่ยมีเมียใหม่พวกลูกๆก็เลยมาบอกพ่อว่างั้นพ่อมาอยู่กับฉันก็ได้แล้วก็แบ่งสมบัติให้เราแบ่งกันไม่ต้องหาเมียใหม่ก็ได้ทีนี้พอไปอยู่บ้านนั้นจริงๆปรากฏว่าลูกสะใภ้ก็พูดนั่นนี่พ่อก็เลยโอ้ลำคาญอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านลูกอีกคนหนึ่งลูกอีกคนหนึ่งลูกสะใภ้ก็พูดนั่นนี่ก็เลยลำคาญก็สุดท้ายไม่ได้อยู่บ้านมาอยู่วัดมาอยู่วัดคิดว่าโอ้จะออกบวชคือลูกทิ้งแล้วเข้าใจไหมเมียก็ไปแล้วสมบัติก็ไม่มีแล้วมาอยู่วัดแล้วจะทำอะไรก็จะบวชแต่ว่าตัวเองแก่แล้วนึกออกไหมอายุมากแล้วโอ้ยก็ไม่มีใครจะให้บวชเพราะว่าถ้าบวชแล้วคุณก็ต้องมารับผิดชอบดูแลสั่งสอนอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะทำยังไงตรงนี้ก็จึงพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าราธพราหมณ์นี่จะได้บรรลุธรรมเพราะว่าตัวเองมีความปรารถนาตั้งเอาไว้มาก่อนไงคุณเห็นไหมว่าตั้งความปรารถนาไว้มาตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธมุตระเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าโคดมของเราต้องมารับต่อในความที่ว่าเขามีปณิธานตั้งเอาไว้มีช่องไหนที่จะให้ความสมหวังเขาเนี่ยสำเร็จผลเนี่ยคือจึงเป็นผู้ที่มีความกรุณาเห็นตรงนี้ปุ๊บอ้าวงั้นมาชี้ช่องให้ว่าราธานี่อยู่ในวัดนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้เนี่ยก็กินข้าววัดเอาแล้วเป็นยังไงก็นี่จะบวชเอาทำไมไม่ได้บวชโอ้ไม่มีใครให้บวชเลยเอาทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้เพราะว่าเห็นว่าแก่แล้วแล้วก็เลยถามพระทั้งหลายว่ามีใครจะให้บวชไหมมีใครเห็นความดีของราธานี้บ้างไหมมียกมือขึ้นคนเดียวคือท่านพระสารีบุตรบอกว่าพราหมณ์คนนี้เคยอนุเคราะห์ใครไว้บ้างไหมอ้าวยกมือขึ้นคนเดียวคือท่านพระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยเคยอนุเคราะห์ข้าพระองค์ไว้ทำยังไงอ๋อตอนนั้นใส่บาตรให้ทศปีหนึ่งเอางั้นเธอให้บวชได้ไหมได้ก็เลยให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอุปชาบวชให้พราหมณ์ราธานีโอ้ยคุณเตือนใจกันคิดดูนะคนอายุก็เท่าแล้วลูกเมียก็ทิ้งแล้วอย่างนี้ใช่ปะตัวเองก็มาอยู่วัดก็อยากจะบวชสุดท้ายไม่ได้บวชจนสุดท้ายจริงๆได้บวชเนี่ย ได้บวช โอ้ก็แบบว่านึกถึงความที่แบบในขัมมะกว่าตัวเองจะได้มาเนี่ยมันยากมากก็จึงทำความดีอย่างต่างๆเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายอย่างมากเลยจนกระทั่งพระสารีบุตรเนี่ยท่านยกย่องเลยว่าโอ้นี่ราธานี่สอนง่ายมากเลยน ะ พูดอะไรบอกไงแบบไม่มีฮึดฮัดไม่มีขัดขืนไม่มีแบบต้องบอกสองรอบอะไรเงี้ยบอกปุ๊บทำจริงๆแม้เป็นผู้ที่ว่าง่ายเหลือเกินอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นตั้งใจกันไปโอ้แล้วถ้ามีลูกศิษย์แบบเนี้ยรับได้กี่คนพระพุทธเจ้าถามโอ้ยไม่อั้นเลยไม่อั้น อ๋อใช่ค่ะ คือแบบได้มากทีเดียวอ ย่างนี้ ใช่ใช่ได้มากทีเดียวถ้ามีลูกศิษย์ดีๆแบบนี้แบบได้มากเลยเพราะฉะนั้นคือการที่อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเนี่ยเราดูก็ได้เห็นไม่ต้องเอารูปเขาพูดถึงภิกษุเอาลูกน้องของเราบางทีเรามีลูกน้องคุณอาจารย์เนี่ยคุณอาจารย์มีลูกน้องลูกน้องบางคนก็บอกง่ายลูกน้องบางคนก็บอกยากบอกยากบางทีมันด่าเราด้วยไม่ได้ด่าต่อหน้าแต่ด่ารับหลังอย่างนี้นะบางทีบางคนก็เป็นอย่างนี้แล้วบางคนก็แบบว่า ให้งานอะไรนี่พอจะมอบหมายงานรู้สึกว่าจะมีปัญหา ไปหมดตลอดไปหมดตลอดบางครั้ง บางคำชาจะไม่ชอบลูกน้องประเภทนี้เจ้าค่ะอะไรก็ไม่มีมองเห็นปัญหาไปหมด มีแต่ปัญหา เจ้าค่ะ แล้วก็คือบางทีปัญหาของเขาก็กลายมาเป็นปัญหาของเราอีกอย่างเงี้ยนะ ใช ่แล้วถ้าเป็นลูกน้องที่ฉลาดเนี่ยให้ปัญหาอะไรไปหรือให้เรื่องอะไรไปพวกเขาแก้ได้อย่างนี้ดีอย่างเงี้ยคือลักษณะของ มาแล้วตั้งใจทำแก้ให้ได้อย่างเงี้ยนะ ใช่ใช่ เจ้านายจะรักประเภทนี้ เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแล้วก็ไม่ใช่โง่คือมีปัญญาในการที่จะแบบเอ้ยงี้ไม่ได้แล้วต้องทำไงแล้วที่ทำยังไงต่อไปนั้นก็ไม่ได้ผิดพลาดก็ถูกต้อง เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยก็จึงเป็นผู้ที่ว่าวางง่ายบอกง่ายสอนง่ายอันนี้คือจุดหนึ่งด้วยนะที่คิดว่าถ้าเราจะได้ยินใครพูดถึงเรื่องการบอกง่ายสอนง่ายเนี่ยเขาจะต้องยกเรื่องของท่านพระราธามาแน่นอนนั่นคือจุดนี้แต่ว่าที่สำคัญที่ว่าท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเนี่ยคือเรื่องความที่ท่านเป็นผู้ที่มีปฏิภาณ มีปฏิภาณใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง อันนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็คือว่าท่านมักจะสอบถามเนื้อหาธรรมะกับพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็คำว่าปฏิภาณเนี่ยหมายความว่าถามปุ๊บพระพุทธเจ้าแทะพยากรณ์ตอบมาปั๊บเนี่ยรับได้เข้าใจดีแล้วก็ทบทวนกลับไปได้อีกคำว่าปฏิภาณนี่คือไหวพริบปฏิภาณเนี่ยนะอ๋อพูดคำนี้มาปุ๊บมันรู้ว่าจะต้องแบบต่อไปยังไงตัวอย่างการใช้งานเป็นยังไงฟังคำถามนี้มาจะต้องตอบยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีพระสูตรสั้นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเต็มไปหมดซึ่ง ก็เลยมาคิดว่าจะรวบรวมเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมาคุยกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่บาจะอธิบายธรรมะหมดเป็นข้อๆนี่นะอย่างเช่นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินเช่นพระท่านพระราธานี่แหละเป็นคนถามมารเนี่ยเป็นยังไง อ ะไรชื่อว่ามาร ท ่านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขันห้านี่แหละที่มีอุปทานขันไปติดอยู่เนี่ยเราเรียกว่ามารขันธมารเราก็จึงใช้คำนี้ได ้ สัตว์ล่าสัตว์คือผู้คล้องอย่างเงี้ยผู้ที่คล้องอยู่ในขันห้าผู้ที่ยังคล้องอยู่เนี่ยเรียกว่าสัตว์แบบนี้คือท่านจะถามคำถามอะไรที่ละเอียดละออพอพระพุทธเจ้าตอบมาเสร็จปุ๊บก็ทวนคำได้ทันทียกตัวอย่างเปรียบเทียบต่อไปถามอะไรมาก็ตอบได้เงี้ยจะเป็นเรื่องราวที่ยกย่องท่านพระราธาว่าเป็นผู้ที่มีปฏิภาณนะมีปฏิภาณแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นคนแรกเลยคุณใจที่ได้รับการบวชแบบยัตติจตุตกรรมยัตติจตุตกรรมยัตติจตุตกรรมนี่ก็คือต้องตั้งยัตติตั้งยัตติก็คือตั้งองค์ประชุมตั้งยติขึ้นมาสมมติเรามียติประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมในสภาอย่างเงี้ยน ะ วันนี้มียติอะไรวันนี้มีวาระอะไรในการประชุมอย่างเงี้ยนะซึ่งนี่แหละคือลักษณะการทํางานของสงฆ์ว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันอย่างการลงอุโบสถก็เป็นยติอย่างหนึ่งเป็นการตั้งองค์ประชุมหนึ่งมีพระกี่รูปเท่านี้รูปเขาจะทำอะไรกันจัดที่นั่งหรือยังเราจะพูดเรื่องนี้กันนะโอเคจบไปยติหนึ่งการบวชนี่ก็เป็นยติอีกแบบหนึ่งเป็นการประชุมแบบหนึ่งมีพระห้ากี่รูปห้ารูปหกรูปเพียงพอไหมโอเคพอกายวันนี้จะทำอะไรมีคนเนี้ยเขาอยากจะบวชเขามีศรัทธาไหมมีเขามีบริการไหมมีอุปชาไหมมีโอเคเขาเป็นมนุษย์ไหมเงื่อนไขอะไรต่างๆเป๊ะบวชได้อย่างงี้อันนี้คือลักษณะของการประชุมแล้วก็คือตั้งองค์ประชุมขึ้นมาแล้วก็ให้รับรองว่าคนเนี้ยเขาจะมาบวชโอเคไหมองค์ประชุมนี ้ ถ้าองค์ประชุมนี้โอเค การบวชในปัจจุบันนี้เอง ถูกต้องถูกต้อง จะเป็นยติจตุตกรรม ถูกต้องถูกต้องก็คือเป็นแบบนี้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้ไล่มาครั้งแรกรูปแรกก็คือท่านพระราธานี่แหละโดยมีท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอุปชาบวชให้ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก็จึงได้รับแต่งตั้งว่าเป็นอุปชาจากพระพุทธเจ้าตอนสมัยนู้นเป็นอย่าง น ี ้แล้วก็พระราธานะเจ้าค่ะ แล้วอุปชานี่ก็ต้องมีอายุพรรษา10ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมาของท่านการบวชของท่านพระราธะ เจ้าค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีรูปแบบการบวชอย่างอื่นๆเช่นการสมาทานไตรสรณคมหรือว่าพระพุทธเจ้าบวชให้เองเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแบบนี้ก็เป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าทีนี้พอหลังจากที่มีการใช้ยติจตุตกรรมวาจาคือตั้งองค์ประชุมแล้วก็สอบถามมติที่ประชุมแล้วก็รับรองคนที่จะต้องการมาบวชได้เนี่ยวิธีหนึ่งก็เลยเป็นการเลิกใช้ไปมีวิธีนี้วิธีเดียวในปัจจุบันนี ้และที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนี่ก็เรียกว่าเป็นเอหิภิกขุ อุปสมบทาใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะอันนี้เราก็จะจำกันได้เพราะว่าจะเป็นว่าเอหิภิกขุอุปสมบทา 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราเจ้าค่ะ เจ้าค่ะทีนี้ พระราธามีเท่านี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่คือเรื่องของท่านพระราธะที่ว่ามีความเลิศในการเป็นผู้ที่มีปฏิภาณจำแจ้งแล้วก็เติมอีกหนึ่งก็คือมีความกตัญญูมีความที่ศึกษาความรู้บอกง่ายสอนง่ายความกตัญญูนี่เป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรอยู่แล้วที่ว่าท่านเห็นอุปการะของพราหมณ์ราธะคนนี้ถึงแม้แก่แล้วก็ยังจะรับภาระให้ในความที่จะบอกสอนให้ท่านก็จะเป็นผู้ที่บอกสอนง่ายด้วยท่านพระราธะ แค่เคยใส่บาตรข้าวหนึ่งทัพพีเท่านั้นเอง เท่านั้นเอง ยังเห็นว่า จะช่วยเหลือ ถือมีบุญคุณนะเจ้าค่ะจำได้ ถูกต้องถูกต้องเห็นบุญคุณข้อนี้ก็จึงว่างั้นฉันจะรับให ้ ถัดมาในข้อ234 234ภิกษุที่ชื่อว่าโมคราช นะเจ้าค่ะ มีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้ที่ทรงจีวรเศร้าหมองทรงจีวรเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองเดี๋ยวจะค่อยพูดว่าเป็นยังไงนะ เจ้าค่ะ เอาเรื่องความเป็นมาของท่านก่อนว่าท่านนี้ก็ได้ตั้งความปรารถนามาเหมือนเดิมเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดิมในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมบุตระโอเคนะท่านปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเป็นเลิศในการทรงจีวรเศร้าหมองตอนนั้นพระโมคคัลลาเนี่ยเกิดเป็นถ้าจะไม่ผิดเกิดในครอบครัวขัดสนครอบครัวหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็ได้ไปอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นพอดี เห็นภิกษุรูปนั้นพอดีพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้พอดีก็จึงโอ้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราต้องการเป็นแบบนี้บ้างห่มจีวรเศร้าหมองร่างกายผอมบางแต่มีสีหน้าผ่องใสมีปีติโอ้มีเขาเรียกว่าคุณวิเศษหมายถึงสามัญญผลอะไรสักอย่างใดหนึ่งแน่นอนถึงแม้จะจีวรเศร้าหมองรูปร่างผอมบางแต่แหมข้างในต้องมีอะไรดีอย่างนี้นะตัวเองก็จึงแบบด้วยความชาตินั้นเป็นคนเกิดเป็นคนขัดสนเนี่ยก็จึงอยากมีแบบนี้บ้างตั้งความปรารถนาไว้ในข้อนี้แล้วก็ให้ทานบำเพ็ญบารมีมาตลอดนอกจากได้ตั้งความปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็ยังได้มาตั้งความปรารถนาซ้ำอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีอัฏฐทัสสีนะว่าความปรารถนาในความที่ว่าเป็นผู้ที่ทรงจีวรเศร้าหมองแล้วก็ได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งที่ว่าอุปริฐะคำว่าอุปริฐะนี่หมายถึงว่าผู้เลิศอาจจะไม่ได้หมายถึงองค์เดียวกันก็ได้นะเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอุปริฐะนี่เราจะได้ยินหลายๆที่ซึ่งอาจจะเป็นองค์เดียวกันหรืออาจจะเป็นคนละองค์นี้แต่มายังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นองค์เดียวหรือว่าคนละองค์กันก็ได้นะเพราะว่าคำนี้หมายถึงผู้ที่เลิศเฉยอย่างไรก็ตามท่านก็ได้เคยถวายทานในพระปัจเจกพุทธเจ้านี้แล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยในพัทรกัปนี ้เจ้าค่ะ สุดท้ายมาในชาติสุดท้ายที่มาในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยก็มาเกิดเป็นอยู่ในตระกูลพราหมณ์ซึ่งตรงนี้รายละเอียดไม่เหมือนกันละในอัตถกถาในอังคุตตรนิกายบอกว่ามาในตระกูลพราหมณ์อัตถกถาที่มาในคุตตรนิกายบอกว่าอยู่ในตระกูลกษัตริย์ก็เลยอาจจะ สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะ แต่ว่าตระกูลกษัตริย์ชนิดที่บอกว่ามีโรคเป็นโรคเรื้อนก็เลยตระกูลนี้เขาก็เลยไม่ได้ให้ขึ้นครองราชไม่ได้มาอยู่ในสารบบก็เลยแบบอาจจะมาเป็นพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยตั้งชื่อให้ว่าโมกขราชโมกขราช แบบว่าอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็คือเป็นชื่อธรรมดาเป็นชื่อธรรมดา เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าพอท่านเติบโตขึ้นมาครอบครัวของท่านเนี่ยก็เป็นปุโรหิตเป็นพราหมณ์อยู่ในกรุงสาวัตถีก็เลยให้มานพโมกขราชเนี่ยไปเรียนวิชาอยู่กับพราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ภาวรีซึ่งพราหมณ์ภาวรีเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่หลายๆคนเลยแบบเป็นหมื่นคนอ่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความเรียนในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์อย่างมากตรงนี้เราจะได้เคยได้ยินเรื่องของคำถามของมานพ16องค์มานพ16องค ์ ท่านโมกขราชเนี่ยเป็นหนึ่งในมานพ16องค์นี้เป็นองค์ที่15เป็นองค์ที่15องค์แรกที่ถามคำถามก่อนนี่คืออชิตามานพอชิตามานพแล้วก็ท่านโมกขราชคิดว่าตัวเองก็เก่งเหมือนกันนะมีความรู้ความเรียนจะถามคนที่2แต่พระพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามให้คุณหนึ่งถามก่อนให้คุณหนึ่งถามก่อนให้อชิตามานพถามก่อนแล้วก็ตัวเองคิดว่าจะถามเป็นคนที่2ก็ไม่ได้ถามพอผ่านไปจะพอไปถึงคนที่8แล้วโดยโตทยะมานพท่านก็จะขอถามอีกเป็นคนที่9พระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งยังไม่ให้ถามจนกระทั่ง เกือบเหตุผลแน่โยม เกือบบวยอ่ะคุณเดินใจเกือบบวยรองบวยเนี่ยคือคนที่14จึงได้ถามคำถามที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ถามเนี่ยเพราะว่าโมกขราชมานพตอนนั้นเนี่ยก็แบบถือตัวว่าตัวเองเป็นบัณฑิตมีความรู้สูงกว่าคนอื่นเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าอยู่ในตระกูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชาเป็นแบบตระกูลกษัตริย์มาก่อนอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีอะไรต่าง ๆด้วยมานะสูงอย ู่ใช่มีมานะสูงอยู่งั้นเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ทำลายมานะซะก่อนให้ไว้เป็นคนท้ายๆให้ไว้เป็นคนท้ายๆทีนี้ว่ามานพทั้ง16องค์เนี่ยที่ลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีแต่ละองค์ก็ถามคำถามพระพุทธเจ้าก็ตอบให้ทางคำถามตอบให้ทางคำถามตอบให้ตาแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนโง่คนเดียวเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตแล้วก็มีความรู้สูงถามอะไรมาปุ๊บเนี่ยเป็นความหมายที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตอบอะไรปุ๊บเนี่ยมีนัยยะที่ลึกซึ้งลงไปอีกอย่างเงี้ยนะว่าเขาก็มีความพอใจมีความแจ่มแจ้งเป็นคำถามที่แบบขุดวางไว้เป็นกับดักถามงี้ถ้าตอบงี้ปุ๊บจะต้องถามต่อไปงี้แต่พอพระพุทธเจ้าตอบมาอีกแง่มุมหนึ่งอ้าวมันไม่ลงล็อกกับที่เตรียมเอาไว้โอ้โหทำไงแต่ว่าเกิดมีความเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้นัยยะแบบนี้ก็มีได้เขาก็เลยมีความเข้าใจ ในกระบวนการ แจ้งแจ้ง แจ้งขึ้น แ ต่ละคนแต่ละคนที่ถามคำถามทาทาทาทาพระพุทธเจ้าก็ตอบให้ทาทาทาทาเนี่ยจนกระทั่งถึงท่านพระโมคคราชเนี่ยมานพเนี่ยนะถามเกี่ยวกับเรื่องของโลกถามเกี่ยวกับเรื่องของโลกว่าจะต้องเห็นโลกอย่างไรโลกเนี่ยนะหมายถึงโลกกลมๆเราเนี่ยแหละจะถึงจะมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นจะพิจารณาโลกอย่างไรมัจจุราชเนี่ยถึงจะมองไม่เห็นซึ่งคำถามแบบนี้ถ้าตอบไม่ระวังไปตรงกับกับดักของเขาได ้ ที่เขาจะวางไว้ว่าโลกอะไรโลกนี้โลกหน้าอันนี้จะโดนละโลกมีไหมหรือไม่มีเนี่ยจะโดนละแต่ในที่นี้โลกนี่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงโลกมนุษย์โลกเนี่ยโดยอาการขันห้าพูดถึงว่าโลกนี่คือขันห้าเราพิจารณาขันห้าอย่างไรพิจารณาขันห้าด้วยความเป็นของว่างของเปล่าพิจารณาขันห้าด้วยความเป็นของว่างของเปล่าพอพิจารณาขันห้าด้วยความเป็นของว่างของเปล่าทิฏฐิที่สำคัญมั่นหมายด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยจะมีอยู่ไม่ได้พอทิฏฐิที่สำคัญมั่นหมายด้วยความเป็นตัวตนมีอยู่ไม่ได้มัจจุราชเนี่ยจะทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมนี่คือความหมายที่มันคือคนที่เขาเตรียมคำถามมาคุณเดียร์ก็จะหมายว่าต้องการแบบจะล็อกให้มันลงแบบนี้แล้วโอ้มันออกไปอีกแบบหนึ่งโอ้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมตัวนี้จึงมีความแจ่มแจ้งมากมีความแจ่มแจ้งมากจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทั้งมานพ16องค์นี้ก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็บวชอย่างนั้นมานพ16องค์ไม่ใช่แค่16ด้วยแล้วก็ยังมีอีกตั้งหลายร้อยหลายพันที่ร่วมกันอยู่ในที่ประชุมนั้นที่เราต่างเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีอันนี้คือเป็นองค์แรกนะที่เรากำลังพูดถึงลูกศิษย์ของท่านพราหมณ์ภาวรีที่ชื่อว่าโมคคราชยังมีองค์อื่นๆอีกที่มีความเป็นเอตทัคคะซึ่งทั้ง16องค์มานพ16องค์เนี่ยคำถามของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ย16ทั้ง16องค์เนี่ยอยู่ในอาศิติมหาสาวก80แต่ว่าไม่ใช่ ทั้งฉลาดทุกองค์ ถูกๆ ฉลาดทุกองค ์แต่ว่าไม่ใช่ทั้ง16องค์ที่จะได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ โอเค คุณจะเข้าใจเนาะเฉพาะท่านโมคคราชนี่องค์หนึ่งละ จะ ว่าโมคคราชนี่องค์หนึ่งที่ว่าได้ตำแหน่งเอตทัคคะ เจ้าค่ะ โอเคเพราะว่า80 รูปเอตทัคคะนี้ก็หมายความว่าเป็น อง ค์ที่พระพุทธเจ้าเอ่ยโอดเองแบบพ ู ดเองยกย ่ องด้วยพระองค์ของท่านนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค ่ ะ ทีนี้80เนี่ยเป็นคือไม่ใช่ว่าจากพระโอษฐ์เนี่ย80เนี่ยนะแต่ว่ามีความสำคัญก็จึงรวมเรียกว่า80 16องค์ที่เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีเนี่ยก็อยู่ใน80นี้แต่ที่จะว่าจะเป็นเอตทัคคะเนี่ยก็คือมีท่านพระโมคคราชเนี่ยองค์หนึ่งละ เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้มาถึงว่าทำไมท่านถึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระภิกษุที่ สาวกของ เรา ที ่ เลิศกับภิกษุทั้งหลายในเรื่องจีวรเศร้าหมองเป็นยังไงเจ้าค่ะ เพราะว่าท่านใช้ผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลเนี่ยคือผ้าเปื้อนฝุ่นที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาทิ้งแล้วเปื้อนฝุ่นแล้วก็ผ้าเศร้าหมองได้ก็เศร้าหมองน้ำย้อมก็เศร้าหมองเห็นไหมคือบางทีได้ผ้าเศร้าหมองแต่มาย้อมน้ำดีๆอย่างเงี้ยนะใช้ได้ดีๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่านี่ผ้าก็เศร้าหมองได้ก็เศร้าหมองมีดที่เอามาหั่นเนี่ยก็เศร้าหมอง เศร้าหมอง โอ้ทั้งกระบวนการนี้เศร้าหมองนี่โอ้มันเยี่ยมสุดๆเลยเยี่ยมสุดๆก็จะได้ในความที่เป็นทรงจีวรเศร้าหมอง คือเศร้าหมองสุดๆว่างั้นเถอะนะ เศร้าหมองสุดทุกทั้งกระบวนการทั้งกระบวนการทั้งด้วยน้ำน้ำเศร้าหมองนี่ยังไงเศร้าหมองดินไงถ้าสมมติว่าคุณใช้จากต้นไม้บางทีมันก็ยังดีแต่ถ้าดินดินแบบไหนดินเศร้าหมองมันก็จะหรือดินดีๆมันก็จะต่างกันอีกน้ำย้อมได้ด้วยแล้วก็ถึงอุปกรณ์ที่มาใช้ในการทำด้วย มีเหตุผลอะไรไหมเจ้าคะทำไมท่านถึงได้ใช้จีวรที่ว่าเศร้าหมองตลอด อันนี้เป็น ทั้งระบบของการทำจีวรของท่านนะเจ้าคะ อันนี้เป็นข้อปฏิบัติในทุนของวัดไงอุดมขวัญเรียกว่าใช้ผ้าบางสุกุลเป็นนิดใช้ผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นผ้าที่เศร้าหมองซึ่งในความที่เป็นทุดงขวัญเลิศสุดเลยเนี่ยนะคือท่านพระมหากัสสปะหรือท่านพระมหากัสสปะแต่ว่าในเฉพาะจงมาเรื่องความเป็นผู้มีจีวรเศร้าหมองก็ท่านพระโมคคราชจุดนี ้ แล้วก็สุดท้ายตรงนี้เลยคุณใจก่อนที่เราจะจบรายการก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านก็แบบว่าร่างกายแบบเป็นผิวผุพองผิวผุพองแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นหนองออกมาแล้วก็ได้ให้มีการพิจารณาสุภะอันนี้เป็นเพราะว่าท่าน ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายหรือทำเสนาสนะให้สกปรกอย่างเงี้ยก็จึงเป็นเหตุออกมาแบบนี ้อ๋อจากเกิดจากบุพกรรมอะไรมีการกล่าว ว่าถูกต้องมีบุพกรรมมาแต่ว่าไม่ได้เอ่ยไว้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะบอกเฉยๆว่าเป็นกรรมเก่าที่ท่านทำมาแต่ว่าแม้แต่จีวรเศร้าหมองผิวพรรณเศร้าหมองแต่จิตใจผ่องใสเป็นว่าอย่างนี้มีจิตใจผ่องใสพระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้เราเต็มเปี่ยมกับพระเกตทัคคะอีก4องค์หรือ4รูปด้วยกันนะเจ้าค่ะก็ฟังแล้วได้รับธรรมะดีๆแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขอนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตนสะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะสำหรับขุดเพชรในพระไตรปิฎกในตอนนี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ